Bojová paní z Mielcru. Průvod bojové paní z Mielcru se pomalu ubíral k městu. Celkem ho tvořilo 50 narychlo najatých lidí, z nichž 30 bylo ozbrojeno. Z výhružně se tvářící třicítky bylo 8 mužů v plné zbroji. Villefortová si však nedělala iluze, že by jí v případě otevřeného konfliktu pomohli. Rozutekli by se jako hejno vrabců. Její doprovod však představoval značný počet svědků, které by Gaschiho lidé museli pozabíjet, pokud by se jí chtěl zbavit ještě před oficiálním přijetím. Poté, co zlikvidovala jeho zabijáky, nepochybovala, že udělá všechno proto, aby nemusel dodržet sliby, ke kterým se kdysi zavázal. Dnes mu bude 55, přemýšlela v duchu, zatímco pohledem podvědomě kontrolovala okolí a hledala možné nepřátele. Má 4 dcery a ví, že nikdy nebude mít syna. To byla jedna ze zvláštností tohoto světa, která způsobovala množství dalších sociálních společenských odlišností od bazální země. Všechny spermie konkrétního muže, které se v jeho varlatech v průběhu jeho života vytvoří, nesou genetickou sadu chromozomů pouze pro jedno pohlaví. Velký Gaschi má dcery a podle informací, které stačila sezbírat, je té nejstarší 23. Podle zažitých zvyklostí by ji měl provdat za nejlepšího ze svých mužů, který by pak přijal jméno Gaschi, aby rod pokračoval. Jenomže to znamenalo i předat moc, což Gaschi zřejmě nedokázal. Za jeden rok Kuiko, jak se mladá žena jmenovala, vyprší věk vhodný pro vdávání. Už nebude vhodná jako pokračovatelka rodu, jenomže Gaschi měl 4 dcery a té nejmladší bylo 16. Tomu dávalo ještě trochu času. Zatímco Villefortová přemítala nad informacemi, které jí obstarali Kovic zas Arim a hledala případné spojence, nebo aspoň lidi, kteří jí budou přátelsky naklonění, vstoupili mezi první domy. Nepřipadalo jí, že by se město za čtvrt století příliš rozrostlo, každopádně byl na ulicích větší nepořádek. Všude se shromažďovali lidé, zpráva o jejím příchodu se šířila jako požár za silného větru. Před hradem místního vládce ji přivítalo 120 vojáků, všichni v prvotřídních zbrojích, zbraně vyleštěné. Takoví bojovníci museli stát hodně peněz a jejich výstroj ještě víc. V hlavě se jí automaticky spustila dlouho nepoužívaná kalkulačka převádějící výnosy z půdy na ceny zbraní a mužů. Sem tedy šla naprostá většina z vládcových příjmů, zhodnotila. Velící důstojník jí vysekl ceremoniální poklonu, vzhledem k jeho válečnému odění proti němu vypadala ještě menší a křehčí než ve skutečnosti. Lord Gaschi je poctěn vaší návštěvou a na důkaz nehynoucího přátelství, kterého k vám poutá, si můžete do jeho domu vzít 8 mužů osobního doprovodu. Potlačila už klíbnutí. Za hradbou hliněného valu, zpevněného dřevěnými trámy, měl určitě další 200 mužů. Narty jí bez jejího přičinění připlula patřičně květnatá odpověď. S obřadnou důstojností odložila dlouhý meč na stojan. I když přítel do domu jiného válečného pána měl každý bojovník povolen vstup jen s krátkou zbraní. Villefortová si dobře uvědomovala zvědavé pohledy, které na sebe meč přitahoval. Předpokládala, že ještě stále o něm kolují legendy. Důstojník střežící vstup do domu si ji pozorně prohlédl, klouzal pohledem po jejím oděvu, dlouho zkoumal účes, zda v něm nejsou ukryty nějaké zákeřné zbraně. Pak pohledem se trval na výrazně červené pochvě krátkého meče. Byla lakovaná tolika vrstvami, že na slunci vrhala odlesky a přitahovala pozornost. Její poboční zbraň byla dostatečně krátká na to, aby nikdo nemohl mít sebe menší výhrady. Tím si byla jistá. Vstupte, prosím, paní, řekl s úklonou nakonec. Poslechla a v doprovodu 8 mužů, kteří byli pravděpodobně víc herci než vojáci, vstoupila do jámy lvové. Pokud se někdo z jejího doprovodu skutečně živil ostrou ocelí, pak pracovali pro Gaschiho, pomyslela si cynicky. Jediný člověk, na kterého kromě sebe samotné spoléhala, byla stará Kovidza. Bez etiketou předepsaného nalíčení, oficiálního komplikovaného účesu a slavnostního bohatého šatu nikdo nepoznal, že právě ji včera pán hradu přijal s maximální zdvořilostí příslušící velvyslankyni mocné bojové dámy. Teď hrála Kovic za roli osobní služky a hlavně vyjednavačky. Villefortová si dávala dobrý pozor, aby se ani jednou nedotkla podlahy mimo koberce, který byl položený speciálně ku příležitosti její návštěvy. Kromě toho, že jí vyznačoval cestu, současně i vymezoval prostor, po kterém se měla jako host právo pohybovat a v němž měla zaručené bezpečí a bezpečný odchod. Po spletité cestě, která ji provedla většinou reprezentativních komnat a měla demonstrovat majetek a moc vládce hradu, dorazila do velkého sálu obloženého vykládaným dřevem. Na vyvýšeném stupni seděl Gaschi, koberec ji vedl na červený futon před ním. Přibližovala se pomalu, s náznakem úsměvu na tvářích. Po stranách piedestalu válečného lorda postávaly jeho čtyři dcery, vždy dvě a dvě, vládce a jeho děti obklopovali bojovníci. Napočítala jich 25 nebo 6 tváří jí připadalo povědomých, u jedné si byla jistá. Teď však musela věnovat pozornost hlavně svému protějšku, dávnému spojenci. Čtvrt století boje o moc se na něm viditelně podepsalo. Už tehdy byl ramenatý a mohutný, současně však pružný a velmi rychlý. S věkem ještě víc zmohutněl, ale většinu váhy si nesl kolem pasu, přibyla mu jedna brada, nepřirozená barva pleti naznačovala problémy s trávením a játry. Střídmost nebyla jeho silnou stránkou ani tehdy, pomyslela si. Při usedání do Sejzy věnovala dlouhý pohled, takový, aby si ho byla vědoma, jeho nejstarší dceři. Nebyla krásná, na to po svém otci zdědila příliš výraznou bradu, ale oči, v nich se skrývala síla. Andrea de Villefort počkala, až dva průvodci s truhličkami za ní pokleknou a pak teprve formálně pozdravila. Zvolila pozdrav, jakým vítá rovný rovného, i když Gaschi si teď nárokoval vyšší titul než ona. Říkala si, že už se tady nikdy neukážeš, přeskočil neurvale všechny zdvořilosti. Nebyla jsem zde 25 let, připustila, ale prožila jsem zde mnohé. Vrátila jsem se, protože potřebuji pomoc a jsou zde lidé, kteří jsou mi zavázáni a přísahali, že udělají všechno proto, aby své dluhy mohli někdy splatit. Dobře si uvědomovala, jak razantní její prohlášení je, dovolávala se vyrovnání starých dluhů. To nemohl nikdo odmítnout, pouze za cenu vlastní cti i jména. Šestici, která jí připadala povědomá, se tváře změnily v strohé masky. Ostatní muži nezareagovali, oni u toho tehdy nebyli. Matsamuro, vybavila si jméno jediného muže, kterého s jistotou poznala, vrhl na svého pána opatrný pohled. Gaschi a jeho 7 válečníků byli vázáni stejnou, čtvrt století starou přísahou. Ticho sílilo, až vyplnilo každý kout místnosti a vznášelo se nad všemi jako tlustá dusivá deka. Jí nevadilo, nechala ho sklouznout po ramenech a vyrovnaně čekala. Matsamuro. Tehdy mu bylo mu sotva 20, ve svém mládí oplýval odvahou, se zbraní byl stejně dobrý jako jeho pán a možná i lepší, kdyby se rozhodl to dát najevo. Uměl skládat básně a pokusil se ji svést. Nic z jejich myšlenek se jí neodrazilo ve tváři, socha by proti ní byla neposedná. Silná slova od někoho, kdo sem přišel jako ty, odpověděl konečně Gaschi a odsekával slova jako čepelí. Sklonila hlavu, jako by si rozmýšlela další odpověď a dovolila si krátký úsměv. Matsamura odmítla, protože sám Gaschi tehdy toužil po bojové paní z Mielcru a doufal, že tak snadněji získá postavení. Svého bojovníka by za úspěch tam, kde byl sám poražen, nechal bez milosti zabít. Přicházím a dovolávám se starých slibů. Nežádám mnoho, jen několik tvých bojovníků, kteří mi budou přísahat věrnost a půjdou tam, kam je povedu. Pokud zvítězíme, odměním se jim, odpověděla klidně na další Gaschiho nezdvořilost. Okamžik studovala jeho tvář. Nedalo se mu věřit, dnes už ne, zhodnotila nakonec. Vztek v něm doutnal, pouhou její přítomnost cítil jako umenšení vlastní velikosti. Vidím, že tvá domácnost vzkvétá, změnila téma. 4 krásné dcery připravené přivést na stolec rodu Gaschiů nového válečného pána, osud tě štědře odměnil. Její slova těla do živého, Gaschi se vymrštil do stoje, nikdo z přítomných nevydal žádný vědomý zvuk, ale šustění látky, jak se všichni ošili, slyšela zřetelně. Matsamuro na okamžik přivřel oči. Tehdy se mu smála, že ho jednou kvůli tomu zabijí, protože neuvidí své nepřátele, ale on tvrdil, že se mu tak lépe přemýšlí. Co si o sobě myslíš, bojová paní, vyrážel ze sebe Gaschi a přecházel po svém stupni sem a tam. Generace lidí se narodila a dospěla, generace umřela a potud celou dobu si pryč. Najednou se ukážeš a dovoláváš se starých, dávno zapomenutých záležitostí. Nepřišla jsem si pro půdu, kterou jsem tobě a tvým dětem propůjčila. Je tvého rodu na věky věků, dokud jméno Gaschi bude existovat, přilévala olej do ohně. Gaschi zasupil. Držím slovo, ne jako jiní, zatlačila ještě víc na pilu. Válečný lord zastavil přímo před ní, musela zaklánět hlavu, aby mu viděla do obličeje. A válečník je jen tak silný, jak silné je jeho slovo, doplnila další kamínek do budované stavby. Teď už se stěží ovládal, cítila, jak v sále stoupá napětí. Nejstarší dcera se snažila vypadat netečně, ale ruce měla sevřené v pěst. Vidím však, že u tebe se takových ctností nedovolám, proto alespoň přijmi dary, které jsem přinesla, kývla na vyděšené sluhy za sebou. Ti přesně podle instrukcí postrčili bedínky, které nesli, dopředu před Villefortovou a otevřeli jejich víka. Nejmladší dcera vykřikla a v zápětí si přitiskla ústa dlaní. Jeden z mladých zabijáků jí asi nebyl lhostejný a znala ho lépe, než její otec tušil, odhadla Villefortová. Zvedla jednu z hlav tak, aby ji viděli i ostatní. Zbavila jsem tě těch budiš k ničemu, kteří mě přes veškerý výcvik, jenž si jim poskytl, nedokázali zabít. Zbytečně si je krmil. Gaschi už měl ruku položenou na jilci, zvuk tasení splynul s dopadem hlavy na zem. Stačil mu jediný bleskový krok, dlouhá čepel zamířila k hrdlu sedící komtesy v lesknoucím se oblouku a zastavila se na šířku dlaně před nechráněným krkem. Gaschi strnul, sklopil hlavu a díval se, jak mu z těla vypadávají vnitřnosti a s postupně se rozevírající rány lezou konce rozťatých žeber. Záplava krve zviditelnila čepel chameleona, teď hrotem spočívající ze strany na krku umírajícího válečného lorda. Sesul se na místě a pak řízením osudu sklouzl ze svého piedestalu k nohám komtesy Andreji de Villefort. Po několika sekundách šokovaného ticha se muži, kteří měli chránit svého pána, dali váhavě do pohybu, na všech stranách se zaleskla ocel. Ne. Předběhl je Matsamuro, doprovázen ještě dvěma veterány. Gaschi porušil zákon pohostinství a jen díky jeho smrti je čest rodu zachována. My musíme sloužit naší paní Kuiko. Poklekl vedle nejstarší Gaschiho dcery. Villefortová doufala, že Kuiko sama převezme iniciativu do svých rukou, přesně tak, jak jí to navrhovala v pečlivě formulovaném dopise, v němž se sice nepsalo nic o smrti jejího otce, ale který spekuloval s možností, že se brzy stane válečnou paní. S pomocí Matsamura se nové vládkyni podařilo vzpamatovat a se stupňující rozhodností přešla na uprázdněné místo, kde dříve sedával její otec. Je to tak. Čest rodu je nade vše. Můj otec setrval na svém místě déle, než měl a zlá nemoc ho sežrala zaživa, uloupila jeho rozum a válečnické schopnosti. Jen proto se provinil proti dávným zákonům. Pohřbíme ho se ctí, jak se na válečného lorda sluší, pronesla Kuiko svůj první vladařský projev. Stane se, jak pravíš, paní, odpověděla Villefortová a v sedě se hluboce uklonila. Pak svůj vlastní meč očistila a zasunula zpět do upravené pochvy pro krátký meč. Musela být stále velmi opatrná, aby sebe nebo někoho jiného nepořezala o dvě třetiny neviditelné a nechráněné čepele. Poté očistila Gaschiho meč a obřadně ho podala jeho dědičce. Ta ho beze slov přijala. Matsamuro, poté co svým jednáním sklidnil ostatní muže, se teď spolu se dvěma společníky držel neustále těsně u Andreje jako stráž. Byla mu za to vděčná. V každém okamžiku se mohl najít někdo, kdo by se ji pokusil zabít. Možná byla na vážkách i nejstarší dcera, ale čím víc času od incidentu uplynulo, tím víc se smiřovala s novou situací. Zanechám tě tvému smutku a přípravám obřadu, rozloučila se proto co nejrychleji, zvedla se a po koberci, na nějž stále nikdo jiný nevstoupil, odešla pryč. Její vystrašený doprovod se držel těsně za ní. Až budeš moci, zastav se u mě, si vítán, sdělila Matsamurovi nenápadně, když se naposledy klanila domů hostitelky. Dorazil večer na koni, kterého si sám obstaral. Zřejmě byl dobře informován a věděl, že tady není nikdo, kdo by věděl, jak zacházet s koněm s válečným výcvikem. Pozorovala ho otevřenými okny západního pokoje, sama ukrytá v přítmí. Ostražitý, opatrný a současně sebevědomý. Kolik v něm zbylo z toho mladíka, kterého znala? Věřit mu mohla, to ano. postavil se na její stranu, když to nejvíc potřebovala. Bude on tím, jenž se stane novým válečným lordem. Bylo to možné, záleželo na tom, jaké muže dědička upřednostňovala a jaké politické cíle měla. Matsamura by nikdo neoznačil za pohledného, na to měl v sobě jeho obličej příliš orlých rysů. Člověk se musel dívat do očí, aby v jeho tváři našel něco přívětivého. A to jen ve správné chvíli. Kovidza ho nechala před domem stát tak dlouho, než v služebné přinesli Villefortové občerstvení, horkou vodu a čajovou soupravu. Čekal uvolněně, bez spěchu, prohlížel si zahradu, na jejíž obnově se začalo nedávno pracovat. Dnes už máte volno, oznámila dívce rozmístňující nádobí na stole. Nebudu vás potřebovat. Její špatně zamaskovaný vědoucí úsměv Villefortovou pobavil. Čajové lístky zalila v okamžiku, kdy se Matsamuro objevil ve dveřích. Vstup, pobídla ho. Díky. Poslední člověk, který sem vstoupil bez vyzvání, neodešel v jednom kuse. Nic se neutají, zabručila a sledovala, kdy se první lístky začnou snášet ke dnu. Na obřadnost si potrpěla, jen když to bylo nutné z diplomatických důvodů, ale u čaje se vyplatilo být přesný. Chvíli seděli a ve spokojeném tichu usrkávali čaj. Něco jsem přinesl k pití, poznamenal a ze záhybu kameschymy vytáhl keramickou láhev. Ne, rýžové víno ne, zaprotestovala. Ve volném čase ho pít nehodlám, ještě teď je mi špatně z pomyšlení, kolik jsem ho tehdy musela s vámi vypít na oslavu vítězství. Usmál se, čtverácké oči a krutý nos k sobě na okamžik nepatřili. Není z rýže. V Gaschiho službách jsem jezdil na západní hranici a tohle jsem si odtamtud přivezl. Myslím, že ti bude chutnat. Chopil se koflíků a sám do nich nalil. Je to z hroznů, skonstatovala Villefortová překvapeně. A pěkně silné. Trochu mi to připomíná madejrské, ale je to silnější a sladší současně. Jo, to si dám líbit. Máš rodinu? Zeptala se. Měl jsem. 4 syny. Jeden umřel malý, 3 jsou bojovníky ve službách pána z Akugi. Dobrá služba, jsou dobří bojovníci. Musel jsem je poslat pryč, protože Gaschi by nesnesl, že mám něco, co mu bylo odepřeno. Moudré rozhodnutí. Žena mi utekla. Nehledal jsem ji, co s mužem, který není nikdy doma. Moudré rozhodnutí. Ti dva, co si zabila. Byli to jeho oblíbenci. Chystal se je adoptovat, řekl po chvíli ticha. Domýšlela jsem se něco takového, měli vynikající vybavení. Takové normální assassini obvykle nemývají. Hovořili s dlouhými pauzami a oba přitom pozorovali prodlužující se stíny. Cvičil jsem je. Po tom, co jsem se vrátil z hranice, jsem se stal Gaschiho hlavním šermířem. Umění tichého zabíjení je cvičil on sám. Jací byli? Profesionální zájem. Nadhodila a přimhouřila oči. Přesně tak, přikývl. Dobří, velmi dobří, málem mě dostali. Podržela koflík a nechala si dolít. Jen ještě neměli, nevím, jak se tomu u vás říká. Vnitřní hlas válečníka. Ano, přesně to. Byli na to příliš mladí. A já díky tomu přežila. Změnil ses a současně nezměnil. Co přinesla léta, kdy jsem tu nebyla? Sledovala, jak se protáhl, zakroužil rameny a sám si dolil. Občas už mi tuhnou svaly, nejsem nejmladší, prohodil. Pořád ve službě, v sedle, pěšky. Ještě dvakrát se objevili ti podivní bojovníci, co jsme s nimi válčili pod tvým vedením. Bylo jich jen pár, ale dalo nám práci je všechny zničit. Pak následovaly války s jinými válečnými pány. Ty byly krvavé, přišel jsem o většinu svých přátel. Abych se zbavil vzpomínek, ujal jsem se vedení výzkumné výpravy, na níž se podílelo několik lordů. Vydali jsme se za hranice říše, přešli jsme hory, poušť. Protože jsme přinesli zlato a spoustu uloupených tajemství a já výpravu vedl, považoval se od té doby Gaschi za válečného lorda. V okolí nebyl nikdo, kdo by proti tomu protestoval a lidé si zvykli, rozvykládal se. Současně využil toho, že drží prázdnou číšku a dolil jí. Villefortová cítila, jak z ní postupně opadá napětí předchozích dnů. Matsamurovo vyprávění, i když převážně o smutných věcech, se dobře poslouchalo. Způsob, jakým svůj život rekapituloval, byl vyrovnaný, klidný. Sledovala, jak se usadil zpět na své místo. Už tehdy se jí líbilo, jak dokázal přejít z absolutního klidu do precizního pohybu a opačně. Čas ho zatím o nic nepřipravil, spíš jen vycizeloval to, co už tehdy bylo téměř dokonalé. Hodně jsem toho viděl, slyšel. Viděl jsem věci, o nichž jsem myslel, že nejsou možné, zavrtil hlavou, jako by ho to samotného udivovalo. To byla další věc, kterou ji překvapoval. Dokázal se nemilosrdně vrhnout do nejprudší vřavy, pak zachránit sirotka, jednoho z mnoha odsouzených k smrti v kotli válečného běsnění a nakonec přemýšlet nad hvězdami na noční obloze. A chtěl bych poznat víc. S těmi slovy ji uchopil za ruku a vtiskl jí do dlaně polibek. V průběhu jejich hovoru se setmělo. Než přijel, dopřál si lázeň a čisté oblečení, kromě parfému a jeho vlastní vůně cítila ještě koně. Nechala svou ruku v jeho dlani, nevzdorovala mu. Miniaturní stolek s čajem a silným vínem mezi nimi nenechával moc prostoru, ale překvapilo ji, když ji zvedl do náruče rovnou z místa, kde seděl. Byl silnější, než vypadal. Nechala se políbit. Nespěchal, byl opatrný, dával jí čas. To se jí líbilo. Netušila, kdy se to změnilo, váhavost byla pryč, registrovala trhání hedvábí, ale mnohem víc vnímala jeho dech, horké drsné dlaně a jazyk. Uvědomila si, že křičí a bylo jí to jedno. Podruhé už jen předla a nakonec jen ležela na boku a nechala se zahřívat teplem jeho těla. Natáhl ruku a oběma nalil další kuflík silného vína. Na muže tvého postavení moc často se ženami neobcuješ, řekla a samotnou ji překvapilo, že to víc než lidská řeč zní jako předení. Tak nějak se to vyvinulo řízením osudu. Oba dopili až do dna. Mlčela a oddávala se okamžiku klidu, vytrženému z krvavého běhu světa. Paní Gaschis povídala své vojáky, zda jsou ochotni vést proti tobě útok, změnil téma, jako by jí nechtěl dopřát odpočinek. Je chytrá, možná dokonce moudrá, zareagovala ospale, jako by se jí to ani netýkalo a co jí odpověděli její bojovníci. Odpověděli jí ne. Řekli, že dříve nebo později odejdeš a bude pro všechny lepší, když z tohoto setkání vyjdou se ctí. Odpověděli jí moudře, zavrnila. Řekla bych, že jim někdo napověděl. Postaral jsem se, aby neudělali chybu. Andrea se usmála a až zpětně si uvědomila, jak moc se usmívá. Ano, Mat Samuro se uměl postarat, to si všimla už tehdy. A nikdy se nikdo nedověděl, co ho to postarání se stálo. Můj boj je krvavý. Mnoho lidí umře. Vyber mi muže, kterým stojí za to umřít, aby se postarali o ty, na kterých jim záleží, řekla tiše a dál se kolébala na rozhraní bdění a spánku. Už dlouho se necítila tak příjemně unavená, ospalá a v bezpečí. Finanční otázky probereme zítra. A co nabídneš mě? Zeptal se. Uvědomovala si, že se u otázky usmívá. Všechno, pokud to bude v mé moci. Válku, do které verbuješ muže, vedeš kvůli čemu? Zeptal se se zájmem. Kvůli muži, na kterém mi záleží, odpověděla bez váhání. Nepřekvapuješ mě, zamumlal a poslední slabiky utopil v hebkosti jejího klína. Drsně ho chytila za vlasy a posunula mu hlavu výš. Nepospíchej. Odešel za úsvitu, tiše a bez pozdravu, i když byla vzhůru a on to poznal. Věděla, že se brzy vrátí s muži, které slíbil, ale to už bude zcela jiný Mat Samuro, voják a vůdce, jenž bude přísahat věrnost bojové paní z Mielcru. X renegáti. Kristýna Rustová si už stačila zvyknout na rozměry svého Landroveru a obratně se proplétala mezi okolními vozy. S každým kilometrem blíž k Paříži dopravní ruch sílil. 1050 kilometrů dlouhou trasu zdolala za 8 hodin, a to i s hodinovým stáním v koloně. Teď, těsně před cílem, už měla řízení plné zuby. V Hitackerovi však po krátké, asi 5minutové zkušenosti vůz půjčovat nechtěla. Řídil pomalu a špatně. Hanson zase stále vypadal napůl nepřítomný, ponořený sám do sebe a nechtěla, aby je ve svém rozpoložení vyboural. Vzhledem k tomu, že ho Gacky nedávno přidal na seznam obětí Villefortové, nemohli použít letadlo. Letiště byla určitě monitorována, proto se museli přes půl Evropy trmácet vozem. Mám to, oznámil spokojeně v Hitacker. Celou druhou část cesty se hrbil nad svým notebookem. Co? Zeptala se nepřesvědčeně. Chvíli předtím, než vyrazili na cestu, se Hanson díky svým pravomocím dozvěděl, že JFK poslal mimořádné hlášení, které se Gatsky pokusil utajit. Nepodařilo se mu to a po několika hodinách, když si uvědomil svůj neúspěch, hlášení postoupil oddělení bitevské. A právě s tímhle hlášením si v Hitacker posledních pár hodin hrál, zjevně hlavně proto, že to byla pouhá rutinní dávka informací o pokračování mise. Dokonce se dalo říct, že bylo ještě všeobecnější a nudnější, než hlášení obvykle bývají. Proč se ho pak snažil Gatsky utajit? Je to padělek, naprostý padělek, prohlásil nakonec spokojeně v Hitacker. Každé slovo, každá hláska. John s tím nemá vůbec nic společného. Ehm. Naznačila rustová otazník, přišlápla plyn a 4,5-litrový motor katapultoval těžký vůz dopředu okolo dlouhého kamionu. Všechno sedí, hlas, větná stavba, Kovářovy idiomy. Sehnal jsem si texty jeho starých hlášení. Statistickým vyhodnocováním jsem ztratil spoustu času a k ničemu to nevedlo. A pak jsem udělal frekvenční analýzu hlasu. Mně to zní jako Kovář, nenechala se přesvědčit. Jo, i tohle sedí, nepopírám. Ale když řekneš stejné slovo dvakrát za sebou, Fourierova analýza nemůže vyjít stejně. Fourier, toho jsem znala. Děsný frajer na sjezdovce, jezdil s bílou šálou kolem krku, takový pošuk, poznamenala lhostejně. V Hitacker si vzdychl. Prostě koeficienty vyšších členů se liší. A tady jsou naprosto stejné. Jakobys byla magnetofonová páska, která popukaté petl přehraje vždycky naprosto stejně. Neobtěžovaly se při generování začlenit i odchylky přirozeně vznikající při řeči. Asi měli málo času. Takže Kovář poslal hlášení, které si Gatsky nechal pro sebe a místo něho poskytl padělek, probral se z mlčení Hanson. Co z toho pro nás vyplývá? Další sjezd je ten správný, upozornil. Pro nás to neznamená nic, za každou cenu vás musíme dostat na místo, které Villefortová vybrala, řekla Rustová a poslušně zatočila. Jen mi pořád vrtá hlavou, proč zrovna do D12, kde je výcviková báze. Protože se tam můžeme dostat permanentním portálem bez nutnosti používat fantomy, které Gatskyho lidé určitě dobře monitorují. Navrhl v Hitacker. To už sjeli z dálnice a blížili se ke stovky metrů rozlehlé budově skladiště. Na pohled vypadala stejně jako spousty obdobných, z nichž se zboží rozváželo kamiony do sítí hypermarketů, ale ve skutečnosti patřilo agentuře a maskovalo průchod do světa, v němž se nacházelo výcvikové středisko. A také poskytovalo výborné krytí, proč je na místo čas od času přivážena spousta materiálu. Kristýna na dobu strávenou v druhohorním světě vzpomínala ráda. Bylo to jako vstoupit do říše za zrcadlem. Připadalo jí to ale tak dávno, stejně jako výlet, který podnikla s Frankem Bormanem a který skončil šíleným přesunem rovnou do Prahy. Zastavila u závory, tuctově vypadající strážní si vyžádal agenturní karty všech tří, přelétl je letním pohledem a pustil je dál. Myslíte, že to bude tak jednoduché? Zašeptal v Hitacker. Cesty do D12 se moc nekontrolují. Není tam nic zajímavého, dokonce máme odbitevské rozkaz k cestě, uklidňovala ho Rustová. Je vyšetřovaná a dočasně suspendovaná, namítl v Hitacker. Budou to vědět. Bude je to zajímat. Vypadá to tu naprosto mrtvě, pokrčila rameny a následovala šipky ukazující jí, kam má s osobním vozem jet. Ale v D12 je něco zajímavého. Velká zbrojnice pro 5 agenturních bází. Ta je ale za normálních podmínek zavřená, připomněl Hanson. Andrea se o ní zmiňovala. Mám pocit, že s ní má nějaké plány, ale nesvěřila se mi, prozradila Rustová a zastavila na parkovišti. Vystoupili všichni společně a chvíli se jen tak rozhlíželi. Rustová měla pocit, že ji odevšad pozorují, ale snažila se chovat normálně. Připadalo jí, že stojí na jevišti před neviditelným publikem a všichni vidí, jak moc je nervózní. Tudy, ukázal Hanson na šipku namalovanou na bílé fasádě táhnoucí se až bůh ví kam. Kristýna vyrazila jako první. Chtěla, aby to už bylo za nimi. Bez velkých problémů prošly dvěma dalšími kontrolami, při poslední už uvnitř budovy jejich karty zkoumal stroj. Jak to, že vás nezastavili? Jste přece oficiálně mrtvý, nechápal Vhitacker a po očku nervózně pozoroval Hansona. Rustová si všimla, že mladík zhluboka oddechuje a i když byla budova klimatizovaná, potí se. Ona se naproti tomu uklidnila. Trochu. Jako hlavní vyšetřovatel mám víc pracovních identit. Například pro prohlížení archivů a podobně, aby vyšetřovaní nepojali podezření, vysvětlil Hanson. Všichni mi tady přijdou takoví, prostě jako obyčejní penzionovaní hlídači někde v bance, nebo tak, přemýšlel dál Vhitacker nahlas, zatímco sjížděli malým osobním výtahem do druhého podzemního patra, kde se nacházelo jedno ze stálých vyústění portálu. Uklidňuje se mluvením, odhadla Rustová. Vlastně to byl docela dobrý způsob. Oni de facto penzionovaní jsou. Většinou nedobrovolně. V každé organizaci se však najde i méně kvalifikovaná práce. Jsou slušně placeni a agentura je má i nadále pod kontrolou. Je to spolehlivější a v celkovém kontextu i lacinější než jiná opatření, která mají zajistit utajení, odpověděl Hanson. Postupně se vzpamatovával a to bylo dobře. Kristýna měla strach, že ho budou nakonec transportovat jako nějakou katatonickou loutku. Výtah zastavil, s otevřením dveří se na ně vrhlo suché teplo, prach a spousta vůní, které mezi ocelovými stěnami neměly co dělat. Dochází tady ke spontánní výměně vzduchu mezi dvěma světy, řekl se zřejmým zaujetím Vhitacker. Aby se minimalizovalo vzájemné ovlivnění, bude tahle prostora zřejmě hermeticky izolovaná od okolí. Rustová se rozhlédla. Hala byla obrovská, odhadovala, že dosahuje minimálně rozměrů fotbalového hřiště a přestože všude jezdily uklízecí automaty, pod nohama jim skřípal načervenalý prach. Na ploše v pravidelných rozestupech stály džípy, kamiony, dokonce i vrtulníky, které v podzemí působily nepatřičně. Kousek před nimi se tyčila prosklená stavba rozměrů menšího domu. Až když si prohlížela mohutnou ocelovou závoru, zdánlivě nesmyslně postavenou kousek od skleníku, zaregistrovala dokonale černou kruhovou plochu připomínající ústí tunelu. Jenomže to nebyl tunel, jen okonicoty, které její zrak odmítal akceptovat, průchod do jiného světa. Tak co pro vás mohu udělat? Oslovil je muž v khaki uniformě tropického stylu, který vystoupil z kanceláře, když dorazili blíž. Z portálového okna vál horký suchý vítr, bylo jasné, proč byl muž oblečený, jak byl oblečený. U pasu měl velkorážný revolver a na zádech automat. Už nám sem několikrát proniklo pár zvířátek a některý z nich byli docela divoký, usmál se na Rustovou, když zjistil, jak si ho pečlivě prohlíží. Velkých. Zeptala se obdivně. Jo, jedna z těch bestií byla docela velká. Vhitacker zatím okukoval portál. Z druhé strany vypadal úplně stejně. Vím, že má nulovou šířku, ale vidět to na vlastní oči, to je něco jiného, zamumlal. Podepsána Bitevská, přečetl muž, když studoval jejich příkaz k cestě. Očividně se mu na něm něco nezdálo, ale zatím nevěděl co. A to jste ho střelil tou velkou puškou u pasu, nebo tou složitou, co máte na rameni? Zeptala se Kristýna. Oběma, vzhlédl k ní strážný. Vypotřeboval jsem všechny náboje, než ta bestie šla k zemi, od té doby nosím jeden zásobník navíc, poplácal se po opasku agentko Rustová, mrkl se do jejich dokladů. Jsem Kristýna. Specialistka na etiketu středověkých a pozdně středověkých společností, řekla rychle. Sice jsem musela střílet, ale nijak zvlášť mi to nešlo. A z těch velkých zbraní, z těch mám hrůzu. No, pokud byste potřebovala speciální lekce, Kristýno, muž se na ní usmál, stačí říct. Až se budu vracet. Nadhodila. Jo, jsme domluveni, rozzářili se mu oči a podal jim zpět doklady. Současně nějakým způsobem aktivoval otevírací mechanismus, protože závora se zvedla. Vezměte si tam ten jeep, ukázal na otřískaný vůz stojící pod tabulí s číslem 1. Číslo 2 bylo prázdné. Procházet pěšky je zakázané. Díky a mějte se, usmála se na něj Kristýna jiskřivě. Sedněte si za volant, šeptla Hansonovi, když kráčeli k vozu. Rozumím, vy jste jen specialistka na etiketu, odpověděl. To bylo dobré vystoupení. Když s trochu svíravým pocitem vyjížděli k portálu, Kristýna si uvědomila, jak moc byla po celou dobu napjatá. Ať je na druhé straně čekalo cokoliv, určitě to bude lepší než tajnůstkářské ukrývání se. Mýlila se.